ยอห์นบทที่19ปีลาจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตีและพวกทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วงและพวกเขาก็มาหาพระองค์ทูลว่า ข้าแต่กษัตริย์ผู้ยิวขอทรงพระเจริญ แล้วพวกเขาก็ตบพระพักตร์พระองค์ปีลาก็ออกไปอีกและกล่าวกับพวกเขาว่าน ี่แน่เราพาคนนี้ออกมามอบให้พวกท่านเพื่อให้พวกท่านรู้ว่าเราไม่พบความผิดอะไรในตัวเขาเลย พระเยซูจึงเสด็จออกมาทรงสวมมงกุฎทำด้วยหนามและทรงสวมเสื้อสีม่วงปิลาตกล่าวกับพวกเขาว่า คนนี้ไงล่ะ เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกเจ้าหน้าที่เห็นพระองค์พวกเขาก็ร้องอื้ออึงว่า เรื่องเขาเสีย ปีลาต์กล่าวกับเขาว่า พวกท่านจงพาเขาไปตึงเอาเองเพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลย พวกยิวตอบท่านว่า เรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาสมควรตายเพราะเขาตั้งตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้า เมื่อปีลาต์ได้ยินอย่างนั้นท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้นท่านเข้าไปในกองบัญชาการปรีโทเรียมอีกและทูลถามพระเยซูว่า เจ้ามาจากไหน แต่พระเยซูไม่ตรัสตอบอะไรปิลาตจึงทูลถามพระองค์ว่า เจ้าจะไม่พูดกับเราหรือเจ้าไม่รู้หรือว่าเรามีสิทธิ์อำนาจที่จะปล่อยเจ้าและมีอำนาจที่จะตรึงเจ้าที่กางเขนได ้พระเยซูตรัสตอบว่า ท่านจะไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเรานอกจากจะประทานแก่ท่านจากเบื้องบนเพราะเหตุนี้คนที่มอบเราไว้กับท่านจึงมีความผิดมากกว่าท่าน ตั้งแต่นั้นปีลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์แต่พวกยิวร้องอื้ออึงว่า ถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ทุกคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็ต่อต้านซีซาร ์เมื่อปีลาตได้ยินอย่างนั้นท่านจึงพาพระเยซูออกมาแล้วนั่งบัลลังก์พิพากษาตรงที่ที่เรียกว่าลานปูซิลาภาษาฮีบรูเรียกว่ากับบาธาวันนั้นเป็นวันเตรียมปาสกาเวลาประมาณเที่ยงท่านพูดกับพวกยิวว่าน ี่คือกษัตริย์ของพวกท่าน พวกเขาร้องอื้ออึงว่า ออกมันไปออกมันไปออกไปจึงที่กางเขน ปีลาต์พูดกับพวกเขาว่า จะให้เราตรึงกษัตริย์ของพวกท่านหรือ พวกหัวหน้าปุโรหิตตอบว่า เราไม่มีกษัตริย์อื่นนอกจากซีซาร ์แล้วปีลาต์ก็มอบพระองค์ให้เขาไปตรึงที่กางเขนพวกทหารจึงพาพระเยซูไปและพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปยังที่ที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะภาษาฮีบรูเรียกว่ากอลโกธาที่นั่นพวกเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนพร้อมกับชายอีกสองคนคนละข้างโดยมีพระเยซูทรงอยู่กลางปีลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนอ่านว่าเยซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของพวกยิวพวกยิวจำนวนมากได้อ่านป้ายนี้เพราะที่ที่เขาตรึงพระเยซูนั้นอยู่ใกล้กับกรุงและป้ายนั้นเขียนเป็นภาษาฮีบรูภาษาลาตินและภาษากรีกพวกหัวหน้าปุโรหิตของพวกยิวจึงเรียนปิลาตว่า อย่าเขียนว่ากษัตริย์ของพวกยิวแต่เขียนว่าคนนี้บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ของพวกยิว ปิลาตตอบว่า อะไรที่เราเขียนแล้วก็แล้วไป เมื่อพวกทหารตรึงพระเยซูไว้ที่กางเขนแล้วพวกเขาก็เอาเสื้อของพระองค์มาแบ่งออกเป็น4ส่วนให้ทหารคนละส่วนเว้นแต่เสื้อในเสื้อในนั้นไม่มีตะเข็บทอเป็นผืนเดียวตลอดเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปรึกษากันว่า เราอย่าฉีกแบ่งกันเลยแต่ให้เราจับฉลากกันจะได้รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่า เสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งกันและเสื้อของข้าพระองค์เขาจับฉลากกัน พวกทหารทำกันอย่างนี้คนที่ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั้นมีมารดากับน้าสาวของพระองค์มารีภรรยาของเคลโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์ จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า หญิงเอ๋ยนี่คือบุตรของท่าน แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่าน ี่คือมารดาของท่าน แล้วสาวกคนนั้นก็รับมารดาของพระองค์มาอยู่ในบ้านของตนตั้งแต่เวลานั้นหลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วและเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์พระองค์จึงตรัสว่า เรากระหายน้ำ ที่นั่นมีภาชนะใส่เหล้าองุ่นเปรี้ยววางอยู่พวกเขาจึงเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวใส่ปลายไม้หุศพชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์เมื่อพระเยซูทรงรับเหล้าองุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ตรัสว่า สำเร็จแล้ว และก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนวันนั้นเป็นวันเตรียมพวกยิวจึงขอปีลาตให้ทุบขาของคนที่ถูกตรึงให้หักและยกศพออกไปเพื่อไม่ให้ศพค้างอยู่ที่กังเขนในวันสะบาโตเพราะวันสะบาโตนั้นเป็นวันใหญ่ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขาของคนแรกและขาของอีกคนที่ถูกตรึงอยู่กับพระองค์แต่เมื่อมาถึงพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วพวกเขาจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีคนนั้นที่เห็นก็เป็นพยานและคำพยานของเขาก็เป็นความจริงและเขาก็รู้ว่าเขาพูดความจริงเพื่อพวกท่านจะได้เชื่อเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่า พระอัฐิของพระองค์จะไม่หักสักชิ้นเดียว และมีข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งว่า พวกเขาจะมองดูพระองค์ผู้ที่เขาแทง หลังจากนั้นโยเซฟจากอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเนื่องจากกลัวพวกยิวก็มาขอประสบพระเยซูจากปีลาตและปีลาตก็อนุญาตโยเซฟจึงมาอัญเชิญประสบของพระองค์ไปนิโคเดมัสคนที่ตอนแรกเคยไปหาพระองค์ในเวลากลางคืนนั้นก็มาเขานำเครื่องหอมผสมคือมดยอบกับกฤษณาหนักประมาณ30กิโลกรัมมาด้วยเขาทั้งสองอัญเชิญพระศพพระเยซูมาแล้วเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันพระศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวในบริเวณที่พระองค์ถูกตรึงนั้นมีสวนแห่งหนึ่งในสวนนั้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ที่ยังไม่ได้ฝังศพใครเลยเนื่องจากวันนั้นเป็นวันเตรียมของพวกยิวและเพราะอุโมงค์นั้นอยู่ใกล้เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นั่น